میں نے کہا بھوکے آدمی کو تو نیند نہیں آتی، تو بھی گاڑی میں سو رہا ہے، تجھے کیسی بھوک لگی ہے؟ اب میں تو بیٹے سے مذاق کر رہا تھا، اب دیکھیں ذہن کیسے کام کرتا ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ مجھے فوراً جواب دینے لگا، کہتے ہم فضائل کمال کی تعلیم میں بیٹھے تھے، تو اس میں مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا، ایک گھر آئے صاحب اور ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور بیوی نے ہنڈیا آگ پہ رکھ دی اور اندر اس کے روڑے ڈال کے اس کو ہلاتی رہی، اور بچے سو گئے کہ پک رہا ہے۔ اس نے کہا اگر بھوکے کو نیند نہیں آتی تو فضائل کمال کا واقعہ غلط ہے؟ آپ دیکھو 11 سال عمر ہے، اور آپ استدلال دیکھو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں جب یہ صلاحیتیں دیکھتا ہوں نا، پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم پوری کوشش کریں گے ان کو دین پہ لائیں، باقی اللہ کی مرضی، اللہ ان سے کیا کام لینا چاہتا ہے ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ خیر میں اپنے عنوان کو واپس لاتا ہوں، میں نے کئی بار کہا اللہ کا شکر ہے کئی عنوانات پہ اللہ کے کرم سے میرے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، ہمیں عنوان پہ دلائل دیتے دیر نہیں لگتی۔ لیکن میں نے اس عنوان پہ بات کرنی ہے، میں حضرت یوسف کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، ہم نے اس کو خریدا ہے، ہمارے کام بھی آئے گا اور بیٹا بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ مفسرین نے کہا عزیز مصر کا بیٹا نہیں تھا، صاحب مراد نہیں تھا، تو اس نے کہا چلو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت یوسف اس کے گھر میں پلے، حضرت یوسف جوان ہوئے، عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخہ ہے، وہ زلیختہ حضرت یوسف پہ فریفتہ ہو گئی، اس نے نیا جال بچھانا شروع کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہوئی اور اس نے حضرت یوسف سے اپنی خواہش کا اظہار کر ڈالا۔ اپنے محل میں دروازہ کمرہ تالا بند، اگلے میں کئی تالے بند کر کے اس کو اپنے کمرے میں لے گئی، اور وہاں جا کے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریفیں شروع کر دی۔ یوسف علیہ السلام سمجھے یہ مجھ سے گناہ کا تقاضا کرتی ہے، اب یوسف علیہ السلام نے گناہ کے لیے قطن تیار نہیں ہوئے۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے، زلیخا نے ارادہ کیا حضرت یوسف سے اپنی بد خواہش، بری خواہش کو پورا کرنے کا۔ یوسف علیہ السلام تیار کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی وجہ تو کئی ہیں، لیکن جو مفسرین لکھی ہے میں وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم میں صرف اتنا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا، وہم بہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا۔ ہمم عربی زبان کا لفظ ہے، پختہ ارادہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور طبعی میلان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح آدمی نے روزہ رکھا ہو اور گرمی کا روزہ ہو اور سامنے ٹھنڈا شربت آ جائے تو پینے کو دل تو کرتا ہے، لیکن آدمی روزہ توڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح اگر خلوت میں نامحرم عورت آ جائے، گناہ کا تبھی تقاضا پیدا ہوتا ہے، لیکن اس تبھی تقاضے پہ عمل کرنے کا نبی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس زلیخا نے تو پختہ ارادہ کر لیا، یوسف علیہ السلام نے ارادہ پختہ نہیں کیا، لیکن تبھی خیال آیا جو بشر کو آنا چاہیے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے پاس چونکہ دلیل موجود تھی، وہ دلیل علم شریعت تھا کہ زنا اور یہ گناہ حرام ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا اور اس کے قریب جانے کا سوچا بھی نہیں ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، بس اوقات انسان بات سمجھتا نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لولا ان رآ برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام کے پاس دلیل نہ ہوتی، اللہ کی دلیل نہ دیکھ لیتے، تو ممکن ہے کچھ ارادہ کر لیتے، اگرچہ ارادے پہ عمل نہ کرتے۔ وہ دلیل کیا تھی جس نے حضرت یوسف کو یا گناہ سے دور رکھا ہے؟ دلیل کیا تھی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مفسرین نے کئی واقعات نقل کیے ہیں، خلاصہ سب کا ایک ہے۔ بعض نے واقعہ نقل یہ کیا ہے کہ زلیخا بند کمرے میں اپنا بت جس کو سجدے کرتی، اس کے اوپر اپنا دوپٹہ اتار کے ڈالنے لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا میرا خدا ہے، اسے شرم آتی ہے، اور میں اسے شرم آتی ہے جو دیکھ نہیں سکتا، جو دیکھتا خدا ہے اس سے شرم نہیں آتی، جو بت ہے دیکھ نہیں سکتا اس سے شرم آتی ہے، اور جو خدا دیکھتا ہے اس سے شرم نہیں آتی۔ اور بعض نے کہا دلیل کیا دیکھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا